Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 września, dochodzi 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ważny sygnał dla Polski, mamy wsparcie sojuszników, mówili podczas śniadania w Trójce politycy. Białoruska opozycja będzie dążyć do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi, jest ich przeszło 1000. Jeszcze dziś podejrzany o kradzież samochodu żony premiera może usłyszeć zarzuty. Po tym jak Rosja 19 razy naruszyła przestrzeń powietrzną Polski, z Forum Rady Bezpieczeństwa ONZ popłynęły głosy krytyki wobec Moskwy i wsparcia dla Polski. Radę Bezpieczeństwa zwołano w trybie pilnym na wniosek Polski. Było to pierwsze w historii spotkanie Rady zorganizowane w tej formule dotyczące Polski. Mówił w programie Śniadanie w Trójce Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Błyskawiczne tak naprawdę, bo to jest niecałe 3 dni po tym, co się zdarzyło nad polskim niebem. I to, co jest ważne, to jest zbudowanie takiej atmosfery pełnego wsparcia dla Polski. Tam się znalazły podpisy amerykański i węgierski wspierające polskie stanowisko. Stany Zjednoczone wyraziły solidarność z Polską, nie przesądzając, czy działania Rosji miały celowy charakter. Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta mówił w Trójce, że ważniejsze jest to, co powiedział Karolowi Nawrockiemu Donald Trump. Było ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych bardzo jasne, czytelne, kategoryczne, nie budzące żadnych wątpliwości zapewnienie, że Ameryka jest Polską, zapewnienie, że Ameryka będzie, jeżeli będzie taka konieczność, bronić Polski, każdego jej centymetra, że jest sojusz między Polską a Stanami Zjednoczonymi bardzo silny, wyjątkowo silny, chociażby poprzez te relacje osobiste dwóch prezydentów. A w reakcji na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski sekretarz generalny NATO zapowiedział w Brukseli operację wzmocnienia wschodniej flanki. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zapowiedziała, że razem z Ameryką i sojusznikami w Europie będzie dążyć do uwolnienia wszystkich 1300 więźniów politycznych na Białorusi. Wiele z nich to osoby, które uczestniczyły w manifestacjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku. W Wilnie odbyła się konferencja, w której wzięli udział uwolnieni w czwartek przez Aleksandra Łukaszenkę białoruscy więźniowie polityczni. Nie było wśród nich Andrzeja Poczobuta. Swiatłana Cichanouska na początku konferencji prasowej odniosła się do sytuacji Nikoła Statkiewicza, który odmówił przekroczenia granicy i wjazdu na Litwę. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie wyzwolenie, ale przymusowa deportacja. Martwimy się o losy Nikoły Statkiewicza, który odmówił wyjazdu z Białorusi i miał do tego pełne prawo. Tymczasem osoby, które zostały uwolnione w czwartek, dzieliły się swoimi dramatycznymi doświadczeniami z pobytu w białoruskich więzieniach. Lider Partii Zielonych, Zmicjar Kuczuk, mówił, że cele w aresztach są zazwyczaj przepełnione, a więźniowie polityczni, którzy znajdują się w koloniach karnych, są cały czas upokarzani. Swoimi doświadczeniami dzieliła się też dziennikarka TVP Irina Słanikawa. Z mojego 5-letniego wyroku pozostało mi jeszcze 8 miesięcy, ale w takich miejscach każdy dzień to ogromne doświadczenie, stres, próba charakteru. Tego nie da się zapomnieć. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu należącego do żony premiera Donalda Tuska może dziś usłyszeć zarzuty. Piotr Pawłowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku mówi, że funkcjonariusze zatrzymali 41-latka. Mężczyzna został zatrzymany w porcie lotniczym w Gdańsku dziś o godzinie 6, tuż przed wylotem do Bułgarii. Zaskoczony przez funkcjonariuszy nie stawiał oporu. Zatrzymany trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim czynności procesowe. Funkcjonariusze przeszukali także jego miejsce zamieszkania, zabezpieczając materiał dowodowy, który posłuży w dalszym postępowaniu. Na zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne i koncerty znalazły się w programie rozpoczynającego się dziś we Wsoli i w Radomiu w festiwalu Opętani Literaturą. Trwającą tydzień imprezę zakończy gala, podczas której zostanie wręczona Nagroda Literacka imienia Witolda Gombrowicza. Kierownik Muzeum Gombrowicza we Wsoli, Tomasz Tyczyński, mówi, że wydarzenie cieszy się zainteresowaniem środowiska literackiego. Nagroda jest jednym tchem wymieniana w prasie literackiej z dużymi nagrodami, z ogromnymi budżetami zrobionymi przez wielkie metropolie. Także tym bardziej cieszy to, że w Radomiu udało się nam takie przedsięwzięcie zrobić. Prezydent miasta Radom, Radosław Witkowski, przypomina, że zwycięzca otrzyma 40 000 nagrody i gombrowiczowską lornetkę. Ponad 100 pozycji zgłoszonych w konkursie, książki wydawane w roku 2024, 5 nominowanych. Przed nami gala 20 września. Z całą pewnością będziemy cieszyć się i dzielić kolejnymi wrażeniami. Na konkursowi patronują program Drugi Polskiego Radia i Trójka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wielkie głaskanie. Dzień dobry. Dzisiaj audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonie dyżuruje Stanisław Perzyna, a przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Kontynuujemy temat zabaw z psami i z kotami rozpoczęty w zeszłym tygodniu, więc będziemy się dzisiaj do godziny 11 bawić z czterołapnymi, ale także z dwunożnymi, dlatego że zabawa z psem i z kotem musi być też przyjemna dla człowieka, no bo tylko w takiej sytuacji będziemy my chcieli proponować naszym zwierzętom ten rodzaj aktywności. Wszystkie strony biorące udział w zabawie muszą być zadowolone i muszą mieć z tego radość. I to, proszę Państwa, jest najprostsza definicja zabawy. Pytają Państwo bardzo często w mailach, też korzystając z kanałów w mediach społecznościowych, moich prywatnych, o to, jak rozróżnić zabawę od innego rodzaju aktywności. Opisują Państwo różne te zachowania zwierząt, które wydają się Państwu zabawą, a jednak coś Was niepokoi w zachowaniu zwierzaka. I myślę, że odpowiadając wszystkim Państwu zbiorczo, to jest ta odpowiedź. Proszę zauważać, żeby wszystkie strony biorące udział w tych aktywnościach zabawowych, czyli i ludzie, i czterołapni, wszystko jedno, czy to będą psy, czy koty, czy króliki na przykład, miały z tej aktywności radość, żeby też następowała zamiana ról. To znaczy, jeśli widzą Państwo psy, które bawią się w ganianego, to ważne jest to, żeby była zamiana ról w tej zabawie. Czyli żeby raz jeden pies uciekał, a potem ten sam pies, który uciekał przed chwilą, zaczynał gonić. Psy doskonale potrafią wymieniać się rolami w zabawach. Koty również. No, my dwunożni mamy z czasem z tym problem, bo zdarza nam się taka chęć dominowania w zabawie, zabierania zabawek naszym zwierzętom, inicjowania różnych aktywności, kończenia tych aktywności wtedy, kiedy my mamy na to ochotę, bez patrzenia na to, na co ochotę mają zwierzaki. Więc uczulam Państwa, że ta aktywność zabawowa dobrze byłoby, gdyby sprawiała przyjemność wszystkim stronom biorącym w niej udział. No i to jest taka najważniejsza informacja na sam początek naszego dzisiejszego spotkania. Mam do Państwa też oczywiście od razu pytanie, jak się Państwo bawią ze swoimi zwierzakami. Proszę dzwonić. Można zadzwonić, można opowiadać. 22 i 7 trójek. Staszek czeka przy telefonie. Można też napisać. Głaskanie@polskieradio.pl. Mam już otwartą skrzynkę pocztową i czekam na Państwa opowieści. I czekając na te Państwa historie, opowiem też, że byłam niedawno w podróży poza Polskę, no i odwiedziłam tam psią plażę. Spędziłam na niej bardzo długi czas i nie zobaczyłam ani jednej osoby, która nie byłaby zainteresowana swoim psem. Zabawy w wodzie na płyciźnie, wspólne pływanie, aportowanie z wody, ganianki po piachu, wygłupy z innymi opiekunami, z psami tych innych opiekunów. Była nawet chwila treningu posłuszeństwa między jedną parą człowiek i pies. No, były też po prostu uważnie nadzorowane zabawy psów ze sobą na brzegu morza. Taki widziałam na tej psiej plaży obrazek. I muszę też Państwu powiedzieć, że jeśli opiekunowie brali do ręki telefon, no to tylko po to, aby zrobić zdjęcie psu albo nagrać jakiś filmik, a i to trwało to bardzo, bardzo krótko. Zaraz odkładali, wracali do zajmowania się swoim psem. No, to było szalenie budujące, nawet wzruszające, mogę powiedzieć. No, po prostu dobre. Tak to się robi. To wszystko trwało długo. Woda cieplutka, piasek złocisty i czysty, to jest ważne. A wszyscy na plaży byli uśmiechnięci i szczęśliwi. I wtedy pomyślałam sobie, siedząc tak na tym piachu i patrząc na to wszystko, co wokół mnie, że tak właśnie wyobrażam sobie jedną z wersji raju. I muszę też Państwu powiedzieć, że oczywiście były do dyspozycji tam obok tej plaży spłukiwacze ze słodką wodą, no bo ta z morza ogromnie słona. Te spłukiwacze były bardzo przemyślane i były w kilku wersjach. Można było wejść z psem pod natrysk albo spłukać tą morską sól szlauchem zakończonym taką specjalną słuchawką prysznicową. No mówię Państwu, miejsce wspaniałe. Idealne na świętowanie urodzin behawiorystki zwierząt. Take a jumbo across the water. Tu wielkie głaskanie w Trójce. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak mądrze bawić się z psami i z kotami. No i oczywiście dzwonią państwo. Bardzo mnie to cieszy. Halo, kto z nami? No i uszanowanie z tej strony Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. No to na pierwszy ogień od razu pana zapytam, jak się pan bawi ze swoim psem albo z kotem? Znaczy, może najpierw poruszę zabawę z kotem. Proszę. Bo z kotem nie wiem, czy się mądrze bawię, ale po pierwsze ważna rzecz, unikam jak ognia, bo kiedyś bawiłem się laserem i ktoś mi wytłumaczył, że jednak zwierzę musi opolować to, na co poluje, więc to odrzuciłem. A w tej chwili przede wszystkim bawię się z kotem raz wędką i mam w tej chwili dwie kotki, jeszcze niedawno były cztery, ale niestety życie jest takie, że już mam tylko dwie. I one na tą zabawkę, która jest na wędce, polują, ale też kiedy już wieczorem idę kłaść się spać i kotka wpada na pomysł, że jednak chce mnie jeszcze pomęczyć, to często po prostu bawię się w ten sposób, że staram się jakby upolować kota, rozczapieżam dłoń nad nią, a ona wtedy broni się i robi to naprawdę fajnie. Z jednej strony troszeczkę te pazurki czuję, ale z drugiej strony widać, że stara się to zrobić delikatnie. Panie Grzegorzu, natomiast te zabawy są wspaniałe. Proszę, proszę. Natomiast była poruszana kwestia tej mądrości w tej zabawie i ja tu chciałem się podzielić pewnym swoim doświadczeniem, ponieważ ja mam dwa psy. Jeden to kundelek przygarnięty z fundacji, a drugi to już pies rasowy, owczarek niemiecki, w którym jestem zakochany. Właśnie w tej chwili siedzi za mną w klatce, bo jedziemy na obóz do Starej Dąbrowy w Puszczy Kampinoskiej, gdzie będziemy trenowali materiał IPO, czyli ślady, posłuszeństwo. Proszę pomijać. Oj, z przyjemnością, ale to już jak zatrzymam się. Dobra. Ale do czego zmierzam? I właśnie trenując z nim, między innymi nagradza się za fajne rzeczy, czy to smakołykiem, ale też właśnie socjalem, czy też zabawą, nauczyłem się jednej rzeczy, że przedtem, jeżeli ja się bawiłem z psem, często to było takie przeciąganie i takie na zasadzie, kto wygra, tak? Mhm. I było takie hasło nawet, że pies musi też wygrać. Natomiast w tej chwili ewidentnie, jeżeli się z nim bawię, oczywiście staram się robić szerokie ruchy i bawię się gryzakiem, to raczej idę na psa, a nie psa naciągam na siebie, a natomiast z drugą stronę, jak puszczam zabawkę, żeby go spowodować, żeby spowodował aport, to wtedy ja się cofam i wtedy pies do mnie przybiega i dalej się bawimy w ten sposób. Polecam właśnie taką zabawę, że jeżeli się przeciągamy z psem, to raczej idziemy na psa, a nie od psa. I szerokie, delikatne ruchy, tak żeby też za bardzo nie obciążać karku psa, bo czasami robimy te ruchy zbyt gwałtownie, zbyt agresywnie, a to może przeciążyć szyję. Zdecydowanie tak. Mhm. Najcudowniejszą zabawą z psem według mnie są wspólne treningi, czy to jest ślad, czy to jest posłuszeństwo, czy obrona. Powiem tyle, przepraszam, ja jestem gaduła, ale powiem państwu, kocham mojego psa, który jest na obronie. I jak ja go widzę, jak on się cieszy z tego, że będzie mógł właśnie legalnie poszczekać, że będzie mógł się pobawić z profesjonalistą, czyli z pozorantem, bo to jest naprawdę zabawa tym rękawem. On na ten rękaw poluje, potem właśnie z tym pozorantem walczy na tym rękawie, to ja wiem, że ten pies po prostu żyje dlatego. Jest szczęście, no, prawda? Teraz chyba państwo słyszą śmiech w moim Panie głosie. Grzegorzu, tak, ja muszę pana też dopytać o to, jak wy się wyciszacie po tej zabawie, bo opowiada pan rzeczy absolutnie wspaniałe w zakresie lasera i zabawy z kotami 100%, w zakresie tej zabawy w przeciąganie z psem i w ogóle wchodzenia w interakcję z psem, doskonałe pańskie podpowiedzi. I więc jeszcze dopytam o to wyciszanie, bo na pewno też macie ten punkt w ramach zabawy, szczególnie po obronie. Powiem tak, jeżeli chodzi o koty, to takiego punktu nie ma, no bo koty to są zwierzęta, dla których to my jesteśmy sługami, a one są Bogiem, ale przy psie jest zawsze komenda na wszystko, mówię koniec, chowam zabawkę, staram się, żebym zawsze ja inicjował zabawę. Tu też, przepraszam, bardzo ważna rzecz, unikam jak ognia wszelkiej zabawy rzeczami, które pies może zdobyć samodzielnie, chociażby u mnie w ogrodzie szyszki czy kijki. Niestety raz kiedyś mój pies sam, no na szczęście się nie nadział na gałązkę, ale po prostu wbił sobie drzazgę w dziąsła i mogło to się skończyć trochę niebezpiecznie. Niestety znam dwa przypadki, kiedy psy no, zeszły z tego świata po takiej zabawie kijkami, kiedy się nadziały na kijki. Zawsze staram ja się, że jak powiem, inicjować zabawę i zawsze jednak zabawkami, do których bezpiecznym miałem przedmiotem. Dostęp. Więc tak, i mówię psu koniec, chowamy, a cudownym miejscem wyciszenia, i to powiem uczciwie, ja się do tego przekonywałem parę ładnych lat, mając przyjaciół, którzy układają psy, jest klatka. Mm-hmm. Ja po obronie idę z psem, on oczywiście niesie zdobyczny rękaw, idziemy na spacer, żeby on obniósł po okolicy i też powoli jakby te emocje, żeby z niego zeszły, żeby obniósł ten rękaw, pokazał, że zdobyłem. Następnie podchodzimy najczęściej do samochodu, bo w samochodzie jest klatka, mówię mu pójść, on puszcza rękaw, zdejmuje z niego to, co ma na sobie, żeby nie siedział w szelkach, chociażby w klatce. Wprowadzam do klatki, daję mu trochę wody, nie za dużo, żeby też nie było problemu z żołądkiem. Jasne. Bo niestety owszarki niemieckie mają problem z tym skrętem żołądka. Tak. Zamykam go w klatce i za chwilę można podejść do klatki i ten pies najczęściej po prostu śpi, odpoczywa. I polecam wszystkim klatki. Jest to genialna rzecz. W domu mi się to tak sprawdza, że to jest coś rewelacyjnego. Nawet kiedy pies, czasami koty, które za bardzo szybko ganiają, prowokują psa do jakiejś akcji. Jeżeli on pójdzie do klatki, to one mogą ganiać, a on po prostu to ignoruje. Jasne, bo on jest u siebie, jest w pokoju. Jak najbardziej. Tak, panie Grzegorzu, dokładnie. Rzeczy wspaniałe pan opowiedział. Bardzo się cieszę, że pan zadzwonił do nas do Wielkiego Głaskania. Mam nadzieję, że trening pójdzie wam wspaniale i będziecie obaj zadowoleni, a ode mnie będzie niespodzianka, ponieważ obiecałam państwu w ostatniej sierpniowej audycji, że pierwsza osoba, która zadzwoni do mnie do Wielkiego Głaskania, otrzyma podarek ode mnie i od Atelier Wartości, bo uczyliśmy szanownych podstaw pierwszej pomocy dla psów i kotów, więc ja teraz zamykam oczy i wybieram dla pana prezent. I co mam? Mam kocyk piknikowy, więc może się przydać kocyk piknikowy. Na pewno. Panie Grzegorzu, leci do was taki prezent od Trójki, bo cały wrzesień świętujemy rocznicę Wielkiego Głaskania na antenie. Bardzo dziękuję. Miejcie się wspaniale. Ja dziękuję za audycję. Bardzo proszę. Wszystkiego dobrego. Dzięki, do usłyszenia. No i tak to właśnie słyszeli państwo od pana Grzegorza podpowiedzi praktyczne. Wszystkie dobre, wszystkie absolutnie w punkt. To pozwolę sobie tylko jeszcze podsumować te aktywności związane z wyciszeniem po zabawie z psami, bo to jest bardzo istotna rzecz. Bardzo też często zapominamy o tym, że pies potrzebuje takiego czasu, w którym będzie mógł spuścić trochę tej pary, którą wyprodukował w środku, w sobie, mówiąc popularnie, bawiąc się z nami. Czyli ta energia, która no, jednak nagle nie znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko dlatego, że skończyła się zabawa. To, o czym mówił nasz słuchacz, pan Grzegorz, spacer, taki właśnie triumfujący spacer, jeśli bawią się państwo w przeciąganie, czy właśnie w fachowo prowadzone zajęcia z obrony, to jest doskonały pomysł, dlatego właśnie, żeby pozwolić psu się też ucieszyć i pochwalić tym, co on zdobył, ale ten moment na to, żeby przejść się po okolicy, to nie tylko ku chwaleniu służy, ale też służy temu, żeby pies mógł rozmasować adrenalinę i noradrenalinę zawarte w mięśniach właśnie dlatego, że wcześniej były aktywności ruchowe. No i w tym momencie spacer pozwala spuścić trochę te emocje i potem odpoczynek w zacisznym, spokojnym miejscu. W przypadku psa pana Grzegorza, jak państwo słyszeli, to była klatka, ale to może być też po prostu powrót do domu. Może być jakiś gryzak, który państwo dadzą swojemu psiakowi po to, żeby mógł sobie poglumlać, po to, żeby i domknąć sekwencję łowiecką, ale także po to, żeby zupełnie inne hormony i neuroprzekaźniki się wysyciły, bo inne wszystkie te elementy wewnętrzne produkuje organizm zwierzaka wtedy, kiedy zwierzę jest aktywne, biega, myśli, szuka sposobów na obejście tego, co proponuje człowiek, a zupełnie inne wtedy, kiedy je i odpoczywa. Więc mogą państwo taki gryzak wykorzystać również do uspokajania. A muszę państwu też przyznać, że ja mam swoją ulubioną zabawę z psami i wszystkie moje psy jakoś tak namówiłam, żeby one też lubiły tę zabawę i to jest zabawa w ganianego. Raz gonię ja, raz goni pies, taki berek mamy i naprawdę mamy berek dosłownie, to znaczy do dotknięcia moją dłonią części psa, na ogół jest to jednak boczek albo zadek, a pies dotyka nosem. I proszę zwrócić uwagę, jeśli będą się państwo bawić w tę zabawę, że psom się oczywiście zdarza skakać na nas po to, żeby nas dotknąć z otwartym pyskiem. I dopóki ten pysk jest otwarty, to wszystko jest w porządku. Oczywiście bywa tak, że duży pies, taki na przykład jak mój Frodo, owczarek niemiecki, który waży 45 kg, no to jak on otwartym pyskiem tak z pełnego rozpędu na człowieka wskoczy, żeby mu powiedzieć ganiasz, no to bywa to trudne. Ale to już coś za coś. Ja biorę to na klatę i bardzo mi to pasowało zawsze. Natomiast proszę na to zwrócić uwagę, że jeśli chcieliby państwo się bawić w ten sposób, to ta zamiana w berku też musi być. I dopóki pies otwartym pyskiem państwa uderza, to wszystko jest dobrze. Jeśli zamyka pysk, to znaczy, że jest zbyt pobudzony i ta zabawa już jest niebezpieczna. Natomiast berek jest zabawą wspaniałą i zdecydowanie ją państwu polecam, ale też, tak jak w przypadku psa pana Grzegorza, wymaga wyciszenia, więc na to uczulam. Ale nie wszystkie psy chcą się bawić tak długo, jak chcieliby tego opiekunowie, więc teraz jest czas na otwarcie kramiku ze ściągami, a to znaczy, że będą podpowiedzi na państwa konkretne pytania. No i zaczynamy od pani Agnieszki, która napisała: mój Morgan, piesek rasy West Terrier, ma 14 lat i odkąd pamiętam, nigdy nie lubił się bawić. Angażował się w zabawę przez 2 minuty, po czym odchodził na bok i odpoczywał. Tak jest do dzisiaj. Jedyna nasza rozrywka to spacer. Od zawsze był spokojny i wyciszony. I pani Agnieszka pyta, czy to normalne? Pani Agnieszko, jak najbardziej. Z Morganem jest wszystko w porządku. Nie każdy pies potrzebuje takiego samego czasu zabawy. I Morgan sobie sam ten czas wybiera. I to jest świetne, że się potrafi wycofać, kiedy ma dość, a nie nakręcać się, tak jak wiele psów, które na pewno też państwo obserwują w parkach. Bardzo też jest ciekawe to, że Morgan jest terrierem, czyli psem, który z jednej strony no, ma łatkę takiego psa nadaktywnego ruchowo, ale my wiemy, bo słuchamy wielkiego głaskania, prawda? Więc wiemy o tym, że terriery to przede wszystkim węszenie. W związku z tym, jeśli Morgan, pani Agnieszki, mniej woli aktywności ruchowe, a bardziej angażuje się w węszenie na spacerach, to znaczy, że bawi się w taki sposób, jaki jest dla niego odpowiedni i to jest wszystko w porządku. Więc pani Agnieszko, o serdeczności dla pani i dla Morgana proszę pomiziać, dać wielkie głaski od naszej całej trójkowej ekipy. A pan Włodek z Kraśnika pisze o tym, że chodzi z kotką na spacery bez smyczy i kotka się trzyma blisko. Mówiłam państwu wielokrotnie w wielkim głaskaniu, dlaczego jestem przeciwniczką wypuszczania kotów luzem, bez żadnego nadzoru. Natomiast za każdym razem też podpowiadam, że jeśli chcą państwo, żeby państwa kot był kotem wychodzącym, on może być kotem wychodzącym pod państwa opieką. I pan Włodek pisze tak: gdy przygarnąłem moją Klarę, miałem jeszcze moją ukochaną Sunię. a że mieszkam na parterze, pewnego dnia Kicia zeskoczyła z balkonu, gdy nas zobaczyła na spacerze i dołączyła do nas. I tak już zostało. Suni nie ma już z nami, ale ja nadal wychodzę wieczorami na spacer bez smyczy. Kicia idzie za mną, ucieka w bok, gdy nadchodzi ktoś obcy, a potem szybko wraca i idziemy dalej. Robimy rundkę wokół bloku, siadamy sobie na schodach zakładu fryzjerskiego i oglądamy świat, a potem wracamy do domu. Wszyscy się bardzo dziwią, że Kicia idzie bez smyczy, a ona chyba nie wie, że to coś niezwykłego. To jest mail od pana Włodka. No ja sobie wyobrażam, jaki stanowicie team spacerowy, a to przysiadanie i oglądanie świata, wspólne przysiadanie i oglądanie świata, no to jest taki rodzaj aktywności, które zwierzęta bardzo lubią i bardzo doceniają. A koty to już szczególnie. Dla kota gapienie się, przyglądanie, podglądanie, obserwacja to jest taki rodzaj zabawy, który realizuje potrzeby łowieckie. No bo koty, zanim wykonają ten skok na zdobycz, to bacznie obserwują. A więc Klara i pan Włodek, siedzący razem na schodkach, realizują to, co trzeba, żeby kotka była zadowolona. No, sądzę, że mogę zaryzykować stwierdzenie, że pan Włodek też nie narzeka. Proszę tylko pamiętać, to taka uwaga do wszystkich państwa, że kot, który zacznie wychodzić na spacery na dłuższej lince czy na smyczy, będzie się ich domagał. Zatem warto przemyśleć decyzję, jeśli mają państwo kota, który jeszcze nie zaznał tej atrakcji, no bo to tak się nie da, że raz wyjdziemy jednego dnia, potem przez kilka dni nie, a potem znowu wyjdziemy, jak nam się zrobi trochę więcej czasu albo więcej ochoty. To tak nie działa. Będzie trzeba wychodzić po prostu codziennie, tak jak z psem, mimo tego, że będzie oczywiście w domu kuweta cały czas dostępna, no bo bez tego no, nie wyobrażam sobie inaczej. I jeszcze list od pani Anny. Przeczytam państwu fragment. Przygarnęłam około roku temu kota wolnobytującego. Mimo iż kot jest ze mną już sporo czasu, nadal jest trochę lękliwy. Reaguje na nagłe hałasy, na ruch, ale miziamy się i przytulamy, tylko boi się, gdy chce się z nim bawić. Ma dużo zabawek, pisze pani Anna, i to są piłeczki, zwierzaki, którymi się czasem bawi, ale ostatnio rzadko, a gdy ja chcę się z nim pobawić piórkiem, wędkami lub zabawkami, boi się i ucieka. Próbowałam wiele razy, ale bezskutecznie, i pani Anna prosi o radę i pomoc w kwestii, jak przełamać strach kota przed wspólną zabawą. Pani Anno, może tak być, że kot, który musiał się sam wyżywić i musiał sam zadbać o swoje bezpieczeństwo, nie będzie się chciał bawić w taki typowy sposób dla kotów właścicielskich od urodzenia, bo to, jakby to powiedzieć, udane polowanie, tak to nazwijmy, to jest dla takiego kota warunek przeżycia. Dlatego wszelkie zabawy, które realizują cykl łowiecki, w których bierze udział ktoś jeszcze, mogą być dla niego nieakceptowalne właśnie ze względu na to, że ten ktoś jeszcze, czyli w tym przypadku pani, będzie przez kota potraktowany jako konkurencja w tym zaproponowanym polowaniu. Koty zdobywają pożywienie w pojedynkę, więc te zabawy wędką, pluszakami czy piórkami imitują zachowania łowieckie i pani kot, pani Anno, wycofuje się, niejako oddając pani teren na polowanie. Tak najbardziej po ludzku to tak opowiem. I to, co można zrobić w tej sytuacji, no to przede wszystkim nie udostępniać jedzenia 24 godziny, 7 dni w tygodniu, zwłaszcza suchego, które wiem, że w wielu państwa domach, gdzie koty mieszkają, sobie tam w miseczce czeka. I w tym konkretnym przypadku kota pani Anny proszę to zlikwidować. Proszę zacząć podawać posiłki. No 2-6 razy dziennie, tak mniej więcej w tym przedziale, bo koty wiedzą państwo, że polują często i na małe obiekty. W związku z tym nie mogą dostać 2 razy dziennie dużej ilości pożywienia, tak jak pies, no bo mają zupełnie inny ten cykl łowiecki. Więc podajemy kotu posiłki kilka razy dziennie i poprzedzamy je odtworzeniem sekwencji łowieckiej, chociaż części tej sekwencji. I w przypadku kota pani Anny, te początkowe elementy polowania ten kot powinien wykonać sam. A gdy już złapie ofiarę, no tam pogryzie ją, pokopie, rozszarpie, no wszystko to, co koty na ogół robią, kiedy atakują jakąś zabaweczkę miękką, no to wszystko to musi oczywiście nastąpić, żeby kot miał satysfakcję ze złapania, więc nie możemy zabierać kotu od razu tej zabawki, którą on chwycił. No i potem, jak on już to wszystko wykona wokół tej zabawki, no to wtedy, pani Anno, proszę podać mu jedzenie i nie zabierać tej zabawki. Jedzenie najlepiej mokre, oczywiście, no surowe, ze sprawdzonego źródła byłoby w ogóle absolutnym ideałem. I to powinno załatwić sprawę. To znaczy, to powinno spowodować, że kot nie będzie traktował pani jak konkurencji do polowania, a zorientuje się, że w momencie, w którym pani się pojawia z jedzeniem, no to jest pani też uczestniczką tej aktywności. I myślę, że po kilku miesiącach zaczniecie polować razem. Czyli wędki będą już wtedy przez kota traktowane jako zaproszenie do atrakcji i do zabawy, a nie powód do tego, żeby się zbunkrować za fotelem. I skoro jesteśmy przy kotach, no to jeszcze, no to muszę powiedzieć, to serdeczności dla białorudego fanfira pani Agnieszki, który ma imię od nordyckiego smoka ziejącego ogniem, no bo na początku strasznie syczał ze strachu, to napisała pani Agnieszka. A wiedzą państwo, że ja kocham smoki, zresztą z wzajemnością. Dlatego do tego kota leci prezent od Wielkiego Głaskania, od Trójki i ode mnie oraz od Atelier Wartości. I to będzie materacyk na parapet albo na skrzynię, na której ten kot lubi przesiadywać. Więc proszę się spodziewać przesyłki od nas, pani Agnieszko, urodzinowej, ze względu na to, że cały wrzesień świętujemy rocznicę pojawienia się Wielkiego Głaskania na antenie Trójki. No i jeszcze słowo, wyjaśnienia dla pani Bernadety, też w sprawie kotów, bo pani Bernadeta przygarnęła kotka wraz z mężem i pisze do mnie tak. Dlaczego Puchatek nie ugniata łapkami? Czy to z powodu szybkiej rozłąki z mamą? Bo wygląda na to, że był bardzo malutki, jak jego mama zostawiła go w naszym ogrodzie. I taki mail od pani Bernadety mam przed oczami. I dobrze się pani domyśla. To, że kotek we wczesnym okresie rozwoju nie miał możliwości ugniatania matki przed rozpoczęciem jedzenia, ssania mleka, może mieć wpływ na to, że teraz tego nie robi. Jest jeszcze inny powód. I innym powodem może być to, że kot nauczył się inaczej okazywać uczucia, no bo nie wszystkie koty ugniatają. I mam nadzieję, że ta informacja państwa uspokoi. Jeśli mają państwo koty, które też nie ugniatają państwa łapkami, to proszę pamiętać, że nie wszystkie koty lubią to robić. Niektóre wybierają inny rodzaj pokazywania emocji. No i w przypadku kota pani Bernadety jeszcze jest możliwe, że on się nauczy tego ugniatania i zacznie to robić, bo jeśli są państwo razem rok, no to to jest dosyć krótki czas na zbudowanie bliskości i niektóre zwierzaki potrzebują więcej czasu na zacieśnienie więzi po to właśnie, żeby ugniatać. Ależ państwu tu poopowiadałam rzeczy, ale no, patrzę na to przez cały czas, co państwo do mnie wysyłają w mailach. No i nie sposób zostawiać państwa zapytań bez reakcji. Ale żeby nie było, że zapomniałam o telefonach, to nie. Jest z nami pan Wojciech. Panie Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojtku, proszę najpierw ściszyć radio, bo słyszę i pana, i siebie. Dobrze, już ciszę. O, idealnie. I w tym czasie proszę powiedzieć, jak się pan bawi ze swoim psem albo z kotem. U mnie to jest prosty sposób. Mhm. U mnie są trzy koty, dwa psy i ja im daję po prostu wolną rękę. Jeżeli kot ma ochotę na zabawę, to przychodzi do mnie i się bawi. Mhm. Jeżeli pies ma ochotę na zabawę, to przychodzi ze mną i się bawi. Panie Wojtku, a jak one sygnalizują, że mają tę ochotę? A przychodzi po prostu kotka, jedna, druga albo kocisko. Ja to na nie psoty mówię, bo to wszyscy w jednym gnieździe wychowane, psoty. Jak to się mówi. To piękne. No psoty. No psy i koty. No tak, tak. Psoty. Psoty. I psoty jak przychodzą, to po prostu przychodzi i się ociera. Już chce na dwór, przychodzi, ociera się. I otwieram drzwi, wypuszczam na podwórko. Tylko widzi pani, to jest w tym taki problem, że nie wszyscy mają podwórkę. Ci ludzie, którzy mają jakieś zwierzęta w blokach, to trzeba niestety wychodzić. Ale ja mam taki komfort, że ja po prostu rano, o 5 rano otwieram drzwi, psoty wylatują sobie i każdy sobie w jedną stronę, na lewo, na prawo. Jedna kotka idzie tu, kocisko idzie tu, pies idzie tu, drugi pies idzie tu. Każdy swoje sprawy załatwia i już. Ale najlepiej patrzeć, a kot przyjdzie i poinformuje, co on chce. Zaprowadzi. Po prostu patrzeć i obserwować. Nigdy nie narzucać. To jest cenna podpowiedź. Bardzo dziękuję, panie Wojtku. To jest naprawdę wspaniała podpowiedź dla państwa. Ta właśnie uważność na zwierzęta to jest klucz do tego, żeby mieć z nimi dobre relacje. A zresztą, szczerze mówiąc, tak zupełnie na ucho, czy nie dotyczy to też ludzi? Przecież wiadomo, że tak. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Słuchają państwo Wielkiego Głaskania w Trójce. Wielkie Głaskanie to jest audycja o psach, kotach i ludziach. I w sierpniu opowiadałam państwu o zasadzie 3-3-3. Pamiętają państwo? To jest taka zasada, której wprowadzenie zapobiega wielu problemom z adoptowanymi psami, z kotami. I 3-3-3 rozwijam w ten sposób. 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące. I kiedy podzielimy w ten sposób czas adaptacji po adopcji, no to oszczędzimy zwierzęciu i nam frustracji, stresu, niespełnionych oczekiwań, może nawet rozczarowań, może nawet łez. To się często zdarza po adopcjach. 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące. I każdy z tych etapów ma swoje konkretne wymagania. I omówiliśmy dotychczas pierwszą trójkę, czyli te 3 dni. Kto przegapił, to zapraszam do podcastu. Wielkie Głaskanie jest na naszej stronie internetowej oraz wszędzie tam, gdzie zwyczajowo państwo podcastów słuchają. I proszę sięgnąć, bo warto. A dziś omówmy sobie następną trójkę, czyli te 3 tygodnie. Te pierwsze 3 tygodnie po adopcji to jest taki czas akceptacji albo nieakceptacji. To jest czas stawiania granic i wyznaczania zasad wspólnego życia. I w tym momencie te 3 tygodnie po adopcji to jest też czas, w którym stres zaczyna ustępować. No w przypadku takich standardowych zwierząt oczywiście, no bo lękuski na pewno będą potrzebowały więcej czasu, ale to nie muszę państwu tego dodawać. W zwierzę po adopcji w czasie tych 3 tygodni w nowym domu zaczyna się przekonywać, że rzeczywistość nie znika, ale nie jest jeszcze ciągle sobą. Wciąż jest w trybie przetrwania. Zaczynając się otwierać, może testować, co wolno w nowym miejscu, czyli te państwa granice. I w tym momencie pojawia się najwięcej straszliwych w konsekwencji błędów ludzi. I mówię to ze swojej perspektywy ponad 18 lat pracy z państwem nad waszymi zwierzętami. No bo z litości i dwunożni pozwalają na wszystko, uważając, że czas na wprowadzenie zasad, takich tych podstawowych wymagań przyjdzie potem. Ten czas jest właśnie w trakcie tych 3 tygodni i bardzo chciałabym, żeby to zapamiętali państwo na zawsze i żeby to się wryło w wasze serca, bo to po prostu jest lepsze dla zwierząt. Warto być spokojnym wobec zwierzęcia oczywiście w trakcie tych 3 tygodni i proszę też pamiętać, że człowiek zracjonalizował już obecność zwierzęcia w swoim domu. No, 3 tygodnie mieliśmy na to, żeby się oswoić z tym, że zamieszkał z nami zwierzak. Mogliśmy się już nawet przyzwyczaić do obecności jego w naszym domu, ale zwierzę potrzebuje więcej czasu, aby uznać, że jest u siebie i ma dom na zawsze. I to jest bardzo ważna informacja, że my w innym czasie przyzwyczajamy się do rzeczywistości, o tak to nazwę. No i teraz można pomóc psu i kotu, spokojnie stawiając granice. I te granice muszą być wyraźne. Tak, aby komunikacja była precyzyjna i aby zwierzę się mogło oprzeć o takie pewne niezmienności, które dzięki nam w jego życiu się nagle pojawią. Bo dzięki tym niezmiennościom, tym właśnie ramkom, granicom, wszystko jedno jak to nazwiemy, to dzięki temu, że to jest, zwierzę się poczuje stabilnie i przewidywalnie. Zwierzęta mają swoje rutyny i jeżeli my wprowadzimy takie rutyny w trakcie tych pierwszych 3 tygodni po adopcji, no to bardzo zwierzęciu pomożemy. I teraz co jeszcze pomaga oprócz tych granic, które chcemy postawić i powinniśmy to zrobić? No bardzo pomaga włączanie zwierzęcia we wspólne aktywności, takie wymaganie czegoś. I w grupach rodzinnych zwierząt każdy ma zadanie, bo wtedy jest potrzebny, ma poczucie sprawczości, dostaje odpowiedzialność od członków swojej grupy, a to świadczy o zaufaniu. Kiedy my wymagamy od psa czy kota drobnych rzeczy w trakcie tych pierwszych 3 tygodni po adopcji, no to pokazujemy mu, powiem po ludzku, widzę cię, potrzebuję cię, potrzebuję twojego zaangażowania. I to stawianie wyraźnych granic w tym czasie dlatego właśnie jest bardzo ważne, no bo sprawia, że zaczynamy traktować zwierzę jak członka rodziny, a nie jak gościa, któremu wolno wszystko, no bo zaraz zniknie, wyjedzie, no a nasze poukładane życie wróci do normy. I ja wiem, że państwo traktują jak członka rodziny swojego adoptowanego zwierzaka od razu, kiedy on trafia do waszego domu i nie trzeba mnie o tym przekonywać, ale chodzi mi o to, że powinniśmy pokazać temu zwierzakowi, że właśnie został członkiem naszej grupy rodzinnej, wymagając od niego tych drobnych, tak to nazwę po ludzku znowu, uprzejmości, bo będzie państwu łatwiej pewnie to zrozumieć. No i teraz te granice wyznaczone przez opiekuna zwierzakom pozwalają na określanie ram swojego własnego świata. Bezdomne zwierzęta bardzo tego potrzebują, dlatego że dotychczas ich świat był ogromny, był chaotyczny, był nieprzewidywalny, a w związku z tym był też niebezpieczny. One po prostu nie wiedziały, co mają zrobić. A teraz, jeśli my stawiamy wymagania, określamy granice, pokazujemy, jakie normy obowiązują w domu i solidnie nagradzamy za to, że zwierzę tych norm przestrzega, no to pierwsze 3 tygodnie po adopcji prowadzimy wzorowo. I pamiętajcie proszę, że tutaj w trakcie tych 3 tygodni się zaczyna budować prawdziwe zaufanie i taka naprawdę solidna więź. I 3. trójka, czyli 3 miesiące, bo mamy 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące. Te 3 pierwsze miesiące po adopcji to jest czas takiego przyzwyczajania się do domu, trochę takiego czucia się u siebie i integracji, tak bym to nazwała. Bo w momencie, kiedy się pojawia poczucie bezpieczeństwa i puszcza zupełnie ta resztka stresu, który jest wywołany samym procesem adopcji i wcześniejszymi warunkami funkcjonowania psa albo kota, no to on zaczyna być sobą w trakcie właśnie tych 3 pierwszych miesięcy. I szczerze mówiąc, to dopiero wtedy wiadomo, jakie zwierzę zamieszkało z nami. Bo prawdziwa osobowość może ujawniać się dopiero w niezagrażających warunkach, kiedy zwierzę wyjdzie z trybu przetrwania. Więc jeśli państwo po tygodniu mówią, kurczę, nie dobraliśmy się z tym psem czy z kotem, to nie jest dobra diagnoza, bo po tygodniu to państwo nie wiedzą, jakie to zwierzę jest. Po 3 miesiącach już wtedy faktycznie możemy coś powiedzieć, bo dopiero wtedy wiadomo, jak zwierzę reaguje na bodźce, jak sobie radzi z nowościami, jak się zachowuje wobec cennych zasobów, na przykład takiego od smakowicie pachnącego jedzenia na przykład, albo wobec jakiejś wyjątkowo atrakcyjnej zabawki. Wiadomo, jak kształtuje relacje z psami czy z kotami wokół domu, w najbliższym otoczeniu, jak reaguje na ludzi. To się dopiero ujawnia w tych pierwszych 3 miesiącach po adopcji, kiedy zwierzę przestaje być na emigracji wewnętrznej, ja to tak nazywam, czyli po prostu pozwala sobie na bycie sobą. I warto w tym czasie zaplanować znowu dużo wspólnych aktywności. Mogą to być szkoleniowe aktywności. Proszę sobie przypomnieć telefon naszego słuchacza, pana Wojtka, pana Grzegorza oczywiście, przepraszam, panie Grzegorzu, który szkoli się ze swoim psem właśnie w ramach tych wspólnych aktywności. Można zaproponować zabawy behawioralne polegające na wydobywaniu na przykład jedzenia z pojemników. Wspólnie możemy to robić, czyli państwo trzymają pojemnik, zwierzak wydobywa. Można zaproponować zabawy rozwojowe. No wszystkie takie aktywności, które robimy razem, dlatego że one kształtują więź i wzmacniają zaufanie. No i w tym momencie, kiedy mamy te pierwsze 3 miesiące po adopcji, to ważne jest też to, że się wtedy pojawiają nowe nawyki u zwierząt. No i od razu się naprawdę lepiej zastanowić, czy my jesteśmy z nimi okej, czy nie okej, z tymi nowymi nawykami, żeby proponować zmiany od razu. Bo nie powinniśmy wpychać zwierzęcia w jakieś samopoczucie, no bo nie wiemy do końca sami, czy akceptujemy to nowe zachowanie u zwierzaka, czy nie. Dlatego, że potem każda zmiana dostarczy frustracji. A kiedy zasady są precyzyjne od samego początku, przestrzegane konsekwentnie, no to nie ma miejsca na problemy. Więc podsumowując, ta zasada 3-3-3 bardzo pomocna, aby i sobie, i temu adoptowanemu zwierzakowi dać przestrzeń, no pełną takiej akceptacji, bo dzięki temu zamiast frustracji pojawi się satysfakcja. O, tak bym to nazwała. Za tydzień w Wielkim Głaskaniu znów będą prezenty dla szanownych, od razu zapowiadam. Cały wrzesień będziemy świętować rocznicę audycji na antenie, więc proszę być czujnym i proszę dzwonić. Mogą też państwo korzystać z naszego maila audycjowego przez cały tydzień. Wszystko przeczytam i potem odpowiem na antenie. Dziś już bardzo dziękujemy za spotkanie. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna i Aneta Awtoniuk. Can't stop thinking about it. How much longer?